Radio 1. Het NOS-journaal. Huishoudens met een laag inkomen krijgen ook dit jaar maximaal 1300 euro aan energietoeslag, heeft minister Schouten bekendgemaakt. Een deel van de studenten krijgt 400 euro als tegemoetkoming voor de energiekosten. Het gaat om studenten die op kamers wonen en een aanvullende beurs krijgen. Het slavernijmonument in Rotterdam-West is beklad, meldt Rijnmond. Op het kunstwerk op de Lloyd Pier zijn met witte graffiti woorden geschreven. Wat er precies staat, is niet duidelijk. De Russische geheime dienst zegt een aanslag te hebben voorkomen op de leider van de door Rusland bezette Krim. Er is een Rus opgepakt die in december zou zijn gerekruteerd door de Oekraïnse geheime dienst. De man zou van plan zijn geweest de auto van de Krimleider op te blazen. Heineken wil frisdrankenproducent Frumona uit Bunnik verkopen aan een bedrijf uit Denemarken. Frumona valt al 55 jaar onder Heineken, maar die wil zich meer gaan richten op de biermarkt. Volgens de bierbrouwer kunnen alle 325 medewerkers bij Frumona hun baan houden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat in totaal zo'n 50 kilometer file. De file die opvalt staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij knooppunt Everdingen. 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen de knooppunten Lunette en Oude Rijn. 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Door een spoedreparatie is ook daar de rechterrijstrook dicht. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag. Je moet er toch niet aan denken dat je aan de voet van een vulkaan woont die heel dicht tegen een uitbarsting aanzit. 3 miljoen mensen in en om Napels leven momenteel met die onzekerheid. Zou u nog lekker slapen? Straks hoort u een reportage daar vandaan. Maar we beginnen bij een grote top morgen, waar leiders van onder meer China, Rusland, India en Iran met elkaar spreken. Ze vormen een bondgenootschap waar je weinig over hoort, maar waar we wel degelijk rekening mee moeten houden. Het is tijd voor buitenland. We gaan weer de grens over. Het wordt wel de tegenhanger van de NAVO genoemd. De Shanghai Cooperation Organization, de SCO. Opgericht door China en Rusland, maar ook landen als India en Pakistan zitten erbij. En nu staat Iran op het punt lid te worden. En die samenwerking zorgt voor gefronste wenkbrauwen in de Verenigde Staten. Want wat willen zij en vormen ze een bedreiging? Morgen begint hun jaarlijkse top, waar de leiders elkaar virtueel zullen ontmoeten. En ik ga erover praten met Haroun Shaikh, filosoof en verbonden aan de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Haroun, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je hoort er zelden iets over, hè, deze Shanghai Cooperation Organization. Maar als je de landen die er lid van zijn bij elkaar optelt, dan hebben we het over 40% van de wereldbevolking, maar liefst. Is toch niet niks? Wat kun je vertellen over deze club? Wat willen ze bijvoorbeeld? Ja, dus inderdaad, hè, een groot deel van de wereldbevolking. Ook iets van een derde van het bruto nationaal product van de wereld. Een groot deel van Azië ook. Dus het is inderdaad een significante groep. De groep heeft een origine al in de jaren 90. Je zou kunnen zeggen dat het toen heel erg defensief was. Rusland en China, beide nog relatief zwakke landen in een door Amerika gedomineerde wereld, zochten dus meer samenwerking samen, ook met landen in Centraal-Azië. En je ziet eigenlijk, hè, sindsdien is het lidmaatschap behoorlijk uitgebreid. Mm-hmm. Het is in die zin ook een hele diverse groep geworden. Ik zou dan ook een tegenhanger voor de NAVO zou ik niet zeggen. Er is bijvoorbeeld niet zoiets als een tegenhanger van artikel 5... waarbij de landen bijvoorbeeld tekenen om elkaar te beschermen. Mm-hmm. En we zien ook nog eens dat verschillende van de landen hierin in deze groep toch echt hele verschillende beelden hebben van de wereldorde. Maar het is wel een significante groep, want het gaat inderdaad om grote landen. Met ook wel als bedoeling nog steeds om de invloed van het Westen en Amerika in het bijzonder te verzwakken. Ja, en stelt het iets voor militair bijvoorbeeld? Zoeken deze landen samen militaire samenwerking, waardoor bijvoorbeeld de NAVO toch wel serieus moet kijken wat er besloten wordt, bijvoorbeeld ook op die top die morgen wordt gehouden? Nou, ik denk niet dat op het niveau van de SCO als geheel er militair gecoördineerd wordt. Daarvoor zijn er gewoon simpelweg te veel tegenstellingen onderling. En natuurlijk, landen als Rusland en China werken al op allerlei gebieden militair met elkaar samen. Dat zal door blijven gaan. Een land als India heeft juist heel veel spanningen met China zelf. Ook onder andere op militair domein. Ja, en ook Pakistan zoals... natuurlijk. Hè? Ja, en dat is natuurlijk dat is ook frappant. Een paar jaar geleden zijn India en Pakistan toegetreden. En dat laat ook een beetje iets zien over de complexe onderlinge verhoudingen. Mm. Rusland wilde graag India erbij. Omdat Rusland vreesde dat China te dominant werd. En met India kon Rusland een beetje balanceren voor India, voor de invloed van China. China daarentegen wilde daarom juist Pakistan erbij hebben. Omdat het op die manier India weer een beetje kon balanceren. Dus je ziet eigenlijk wel, er zijn voldoende onderlinge spanningen. Dat het niet zal betekenen dat ze echt militair zullen samenwerken. Ze kunnen wel meer coördineren. En ik denk wat er wel significant aan is. Is dat ze, ondanks dat deze landen heel verschillend naar de wereld kijken. En ook naar elkaar. Ze allemaal wel willen dat het Westen niet de dienst uitmaakt in hun regio. Ja. En op dat minimale niveau kunnen deze landen elkaar vinden. Is het dus wel degelijk significant wat ze doen. Ja, die anti-Westerse houding is dus een beetje de gemeenschappelijke deler tussen al deze landen, zou je kunnen zeggen. En als we even de grote spelers afgaan, hè, je noemde ze allemaal al even, Rusland vooral. Hoe belangrijk is zo'n top bijvoorbeeld morgen? Hij is weliswaar virtueel, maar voor Poetin. Wat voor steun hoopt hij uit die SCO, uit dit gezelschap te halen? Nou, het is natuurlijk heel recent was het probleem met de Wagnergroep in Rusland. Waar natuurlijk iedereen naar heeft gekeken met de vraag van, betekent dit instabiliteit? Betekent dit dat aan Poetins positie getwijfeld moet worden? Poetin hoopt dus met deze bijeenkomst een groep landen te hebben die hem sympathieker gezind zijn dan het Westen. Mm-hmm. En dat hij daarmee dus ook een teken kan geven aan de wereld. Van jullie roepen misschien dat mijn dagen geteld zijn, maar kijk eens wat voor grote landen mij steunen. En het geldt natuurlijk voor al deze landen eigenlijk die in die SCO zitten, dat geen van ze sinds het begin van de Ruslands oorlog in Oekraïne Rusland heeft veroordeeld. Aha. Dus hij kan waarschijnlijk ook wel wat steun verwachten. Symbolisch, maar wel om te laten zien dat het land niet diplomatiek geïsoleerd is. Nee, en dus ook voor Poetin om te laten zien, kijk eens, ik heb nog wel degelijk belangrijke vrienden in de wereld. En als we naar China gaan, Roen, is natuurlijk het grootste land wat hier lid van is. Verreweg het grootste leger, grootste economie, machtige speler. Wat halen zij uit deze samenwerking? Ja, China kijkt natuurlijk ook naar een complexe wereldorde. China kijkt natuurlijk naar wat er gebeurt met Ruslands oorlog in Oekraïne. Ziet ook, is zelf behoorlijk geschrokken van de eensgezindheid van het Westen tegen Rusland. En ik denk een van de belangrijke lessen die ze in China zijn getrokken is, wat zou dit ooit een keer met China ook kunnen gebeuren? Rondom Taiwan bijvoorbeeld. Nou, vanuit dat perspectief zoekt China op allerlei manieren naar diplomatieke bondgenootschappen. En daar kan dit ook een rol bij spelen. Maar wel, let dus wel, dit is een hele diverse groep. Dus de samenwerking zal niet heel diep gaan. China zoekt ook op allerlei andere manieren bilaterale samenwerking met verschillende landen. Maar voor China is dit ook belangrijk, omdat China natuurlijk ook verwacht dat de groeiende rivaliteit met de VS, dat die alleen maar erger zal worden. En dat China dus sterke bondgenoten moet hebben om eigenlijk de VS een beetje uit Azië weg te duwen. Ja. En India, dat is het land dat die top morgen officieel organiseert. Dat is toch een land wat een beetje hinkt op twee gedachten. Hè? Dat zien we in de oorlog in Oekraïne ook al. Aan de ene kant dus dit bondgenootschap. Aan de andere kant staat ook wel degelijk de deur naar het Westen open op allerlei gebied. Interessante spagaat waar dat land in zit, hè? Ja, deels een spagaat. Deels misschien ook, zou je kunnen zeggen, een vrij fijne positie voor India. Ik heb recent in NRC ook een column hierover geschreven. Je zou kunnen zeggen dat er gewoon internationaal nu heel veel momentum is voor India. Dat heeft ermee te maken dat inderdaad het Westen meer en meer naar India kijkt. Door de spanningen met China, door de angst dat onze waardeketens te diep met die van China vervlochten zijn. Is er een soort beweging om eigenlijk India meer als partner te zoeken. Zowel economisch als geopolitiek. Tegelijkertijd, India is een groot en sterk land. Het wil zich niet zonder meer committeren aan de buitenlandagenda van Amerika. Mm-hmm. Het heeft ook hele diepe banden met Rusland. Dat moeten we niet vergeten. Dat is al decennia lang hebben India en Rusland een goede verstandverhouding. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, India profiteert hiervan. Door eigenlijk op allerlei fronten mee te praten. En dan was hij inderdaad recent in Washington om met Biden te praten. En nu praat hij met de grote rivalen in Azië. En dat is een positie die India eigenlijk diplomatiek zoveel mogelijk wil uitnutten. Ja, het is echt een sleutelrol fungeren op die manier. En naar beide een beetje van twee walletjes heet in die zin natuurlijk. Alleen wat ik wel opmerkelijk vond, of misschien in dit gezelschap helemaal niet zo, maar dat ook Iran nu op het punt staat om lid te worden. Dat is natuurlijk ook een land wat in de internationale gemeenschap behoorlijk tot een paria-staat is verworden. Maar in dit gezelschap is Iran dus wel welkom. Ja, je ziet dat het met eigenlijk de meeste van deze landen gewoon goede banden heeft. Hè? Met Rusland, maar ook China heeft in de loop van de jaren flink in Iran geïnvesteerd. Juist terwijl het Westen allerlei sancties tegen Iran instelde. India op een vergelijkbare manier. Pakistan heeft een wat complexe relatie. Maar eigenlijk geen van deze landen heeft direct een probleem met Iran. En ja, je ziet ook wel hè, dat ik duid het ook wel zelf zo. Als gevolg van Ruslands oorlog is het Westen meer en meer verenigd. Maar dat leidt er natuurlijk ook toe dat dat meteen tot reacties bij anderen leidt. Van, ja. Wacht eens even, als er zoveel macht bij elkaar komt daar, moeten er ook andere blokken versterkt worden. En dan zo'n land dat zo'n confrontatie met het Westen heeft als Iran, is dan eigenlijk ook een goede partij om in een concurrerend blok te zetten. Ja. En wat verwacht jij, Jeroen? Zal de invloed van deze club, die Shanghai Cooperation Organization, toenemen de komende jaren? Is het toch iets waar we in het Westen veel meer rekening mee moeten houden? Ik denk het wel. Ik verwacht dus niet hele diepgaande samenwerking gezien alle onderlinge spanningen die er zijn. Tegelijkertijd, het gaat hier om een heleboel belangrijke, sterke landen. Mm-hmm. En die minimale basis voor samenwerking waar ik het eerder over had. Al deze landen willen niet dat de Verenigde Staten of het Westen unilateraal bepaalt wat er in Zuid-Azië, Zuidoost-Azië, Noordoost-Azië gebeurt. En dat is een ambitie die toch veel van deze landen delen. En dat zal dus zeker effect hebben naarmate deze landen ook economisch sterker worden. En dat verwacht ik dus dat daardoor het wel echt een belangrijker verband zal worden. Ja, we gaan het zien. Morgen spreken de leiders van deze landen dus met elkaar op een virtuele top. Haroun Scheik, heel veel dank voor je uitleg. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. De Campi Flegrei, een supervulkaan in de buurt van de Italiaanse stad Napels, is dicht bij een uitbarsting. Dat zeggen onderzoekers van het University College in Londen en het Italiaanse Instituut voor Vulkanologie. Een potentieel zeer serieus gevaar voor ongeveer 3 miljoen mensen die in de omgeving van de vulkaan wonen. Je moet er toch niet aan denken. Correspondent Angelo van Schaik waagde zich daarom tussen de kraters van de vulkaan. Stel dat het dus een aardbeving, dat er een uitbarsting is of op handen is, dan moet je je verzamelen bij een verzamelpunt. Pepe Renzuto is geboren en getogen in deze omgeving. Eerst in Napels en nu in Pozzuoli. In feite bovenop de vulkaan. Hij woont er samen met zijn Nederlandse vrouw Iris, die nu op vakantie is in Nederland. L'allert significa che hanno capito che è. Als er een alarm is, dan betekent dat je weg moet. En dan moet je je verzamelen bij het verzamelpunt op een paar honderd meter van ons huis. En het kan dus ook zijn als er een uitbarsting is. Net als bij een aardbeving kun je het niet voorspellen. Ze kunnen alleen maar aangeven dat de lava stijgt en dan moet je weg. Maar het terremoto is onmogelijk. Ik maak me niet zo'n zorgen. Ik weet dat de vulkaan constant in de gaten wordt gehouden. Dit is dus het verzamelpunt, een grote parkeerplaats bij de depurator, dat is de waterzuivering. En vanaf hier zouden dan bussen moeten vertrekken naar elders om ervoor te zorgen dat mensen uit de gevarenzone zouden kunnen komen. Sì, in qualsiasi momento, questo è quello che denuncio da tempo, che non c'è alcuna prevedibilità delle eruzioni vulcaniche, mentre in passato qualcuno direi millantava. Het zou in principe elk moment kunnen gebeuren, zegt Giuseppe Mastrolorenzo. Hij is vulkanoloog bij het INGV, het Italiaans Instituut voor Vulkanologie. We houden de vulkaan constant in de gaten. En tot de milliseconde precies kunnen we vertellen wat er is gebeurd. Maar we kunnen niet voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Daarvoor is het systeem te complex. Vieni. Zeus, salzati. Nou, lui è telecomandante, cane. Tedesco. Professor Mastrolorenzo woont in Napels en heeft een tweede huis aan de baai van Pozzuoli. Het epicentrum van de vervorming van de aarde en van tientallen aardbevingen per dag. C'è un po' di odore di solfo, sì. Sì, sì, sì, sì. Je ruikt hier in het palazzo een beetje zwavellucht al. Hij zegt, hij komt gelijk van de solfatares en van de kraters. Daar gaan we nu heen. Maar die is gesloten op het moment. Omdat er een jaar geleden een ongeluk is gebeurd waarbij een gezin deels in de krater is gevallen. De Campi Flegrei, letterlijk de brandende velden, is een zogenaamde supervulkaan. Een vulkaan met een diameter van tussen de 15 en 18 kilometer. Er zijn zo'n 40 grotere en kleinere kraters. De Campi Flegrei liggen grotendeels onder de stad Napels en de baai van Pozzuoli, ten westen van de stad. Een potentieel gevaar voor zo'n 3 miljoen mensen. C'è preoccupazione della cittadinanza che va resa sempre più consapevole. Mensen zijn bezorgd, zeker gezien het toenemende aantal aardbevingen, zegt Mariana Iliano, local burgemeester van Bacoli, buurgemeente van Pozzuoli. Dat zijn er nu enkele tientallen per dag. Maar we hebben een goed evacuatieplan. In geval van direct gevaar wordt het gebied in 72 uur geëvacueerd. De eerste 12 uur mogen mensen nog met hun eigen auto het gebied verlaten, maar niemand mag er meer in. En vanaf het 13e uur moeten mensen verplicht naar een verzamelpunt komen en worden vanaf daar verder geëvacueerd met bussen. Dit is dus de Solfatara, no? Solfatara. Solfatara, het is ja, zwavel, zolfo in het Italiaans. En dat kan je ook zien, want er zit een hele gele... Het is een soort wit kalkstenen krater met eromheen veel bomen, veel begroeiing. En de rotsen die bloot liggen, die zijn geel-wit. Questo è uno dei 40 crateri, diciamo. È uno dei tanti crateri. Monogenetici come vengono definiti perché nei Campi Flegrei nella caldera dei Campi Flegrei diversamente. Dit is een van de vele kraters van de Campi Flegrei, vertelt vulkanoloog Mastro Lorenzo. Elke uitbarsting creëert een nieuwe krater. Grote uitbarstingen zijn lang geleden. 30.000 jaar geleden overspoelde de Campi Flegrei dit gebied en creëerde het schiereiland waar nu Pozzuoli op ligt. De laatste uitbarsting was in 1538. Toen werd er in een paar dagen een nieuwe berg gevormd, de Monte Nuovo. En aan die uitbarsting ging ook een opstuwing van de aarde vooraf. Ongeveer hetzelfde wat we nu meemaken. Ik bel nu Iris, zijn vrouw die nu in Nederland op vakantie is. Hier. Goedemorgen. Hi. Ik was met Peppa aan het praten. Met Peppa aan het praten over evacuatieplannen en zo. Het idee dat je boven een vulkaan woont. Maar Peppa is daar vrij nuchter onder. Jij wat minder, geloof ik. Ja, ik ben er altijd wel mee bezig geweest. En nog steeds wel. Maar hoe beïnvloedt dat jullie dagelijkse leven? Nou ja, het enige is dat je... Pep is daar dan niet mee bezig. Maar ik denk daar dan wel een beetje over na. Van welke school kies je voor de kinderen waar ze heen gaan? En toen Vincent naar het lyceum ging, dan denk je... Ja, ga ik hem dan nu zetten op die school die zeg maar aan de voet van de vulkaan... van de Solfatara ligt? Of gaan we meer richting Napels? En dan zit je er in elk geval niet... helemaal bovenop. Maar uiteindelijk ligt de school waar hij nu zit toch ook weer bij in Agnano. En daar zit gewoon weer een andere krater. Dus nou ja. Je denkt er wel over na. Ik wel althans. Maar aan de andere kant kan je er ook niet zoveel mee, hè? Ja, verhuizen. Ja, maar dat doe je dan toch niet. Is het middeleeuwse, het oud-Romeins en oud-Griekse stadsdeel van Pozzuoli, Rione Terra. En in 1972 hebben ze dat in één keer ontruimd. 5000 gezinnen moesten hier weg, omdat die aarde hier dus ook omhoog kwam. Die mensen zijn elders overgebracht. Deze meneer staat hier een ijsje te eten. Dat oude meneer. Bij de haven waar dus nauwelijks nog water in ligt. Nee, die zei waardoor we laag kwam. L'avete in un rione? Adesso ci sono i fiori? Sì. Allora, il primo mazzo, l'acqua arrivava lì. Ik zie aan de overkant, wij zijn aan de overkant van het haventje, daar goede bloemen, net onder de rand van de wal. En hij zegt, tot daar was het rijk het water. De grote vraag is nu, moeten er ook nu wijken ontruimd worden, omdat de grond omhoog komt? Coesistono, per esempio. Due ipotesi completamente contrastanti. Una che... We weten het eigenlijk niet, zegt vulkanoloog Mastro Lorenzo. Er bestaan bijvoorbeeld twee verschillende theorieën op dit moment. Eén die zegt dat de opstuwing van de bodem veroorzaakt wordt door een vollopende magmakamer. Een andere theorie zegt dat de poreuze bodem volloopt met gassen en vloeistoffen en dat de bodem dat absorbeert als een spons. Dat zijn modellen. En daar kan je uiteindelijk geen evacuatieplannen baseren. Sai come è fatto, Pozzoli? Sai quando gli antichi facevano il pane nelle case? Ma la sera preparavano il pane. Col lievito, poi lo coprivano e il pane si cresceva. Zegt, ja, de meneer zegt, Pozzoli is een beetje als het brood. Hè? Je maakt s'avonds het brood en dat dek je af met een doek en dan gaat het langzaam gaat het rijzen. Dan zijn wij, dat is Pozzoli. En het kan zijn dat het nog verder omhoog gaat, het kan ook zijn dat het stopt, het kan ook zijn dat het ontploft. We weten het niet. Tja, heel benieuwd hoe dat afloopt. Een reportage was dat van onze correspondent Angelo Verschaik, die voor ons dus danste op deze pruttelende vulkaan bij Napels. Buitenland uitgelicht. Ja, we gaan naar Marokko, want u hoort het. Feestende mensen op straat. En dat is een echte volkstraditie. Een dag na het offerfeest. Bouzlot heet het. Maar deze traditie staat ineens ter discussie. Daar ga ik over praten met onze correspondent Samira Djadjir. Samira, goedemiddag. Allereerst, wat is dit voor traditie? Hoe ziet het feest eruit? Het is een traditie dus inderdaad dat een dag na het offerfeest wordt gevierd. Dan kleden een aantal mannen zich in schapenpakken. En de bedoeling is om de kinderen een beetje op stang te jagen en om de mensen te vermaken. Nou, het is een traditie die oorspronkelijk uit het zuiden van Marokko vandaan komt. Vooral in Agadir wordt het dan ook heel groots gevierd. Maar je ziet nu ook dat het is overgeslagen naar andere steden van Marokko. En waarom is er nu discussie over? Ja, het ritueel is zeg maar gekoppeld aan de religieuze feestdag, maar wordt door veel mensen hier gezien als niet-islamitisch. De traditie is afkomstig uit de Marokkaanse volkscultuur. Islamitische geleerden in Marokko keuren deze festiviteiten af omdat het bijvoorbeeld onhygiënisch zou zijn. Want de pakken, ja, dat is wel een beetje luguber, worden gemaakt van huiden van schapen die een dag ervoor zijn geslacht. Maar dat is inmiddels ook een beetje veranderd. Mensen geven er steeds vaker hun eigen drij aan. En de jongeren trekken liever een Halloween-kostuum aan. En dat vinden de andere Marokkanen weer niet kunnen, omdat het weer verwesterd zou zijn. En dus niet meer typisch Marokkaans. Nee, jongeren is het dus ook heel populair. Trekken mensen zich er wat van aan, van die kritiek? Nee, eigenlijk niet. Want het wordt ieder jaar steeds uitbundiger gevierd. Vooral door jongeren dus. En die komen steeds met meer uitbundige kostuums. Het begint echt op Halloween te lijken. Dus ze gaan echt los met hun kleding en make-up. Dus het wijkt enorm af van wat het traditioneel was. En dat vindt dus de oudere generatie weer niet kunnen. En zie je dat vaker, Samira, in Marokko? Dat Marokkanen zich niet zomaar meer neerleggen als er gezegd wordt door bijvoorbeeld islamitische geleerden van sorry, dit is niet islamitisch, dus het mag niet meer. Dat ze het toch gewoon doen op hun manier?